นิทานอีสปเรื่องนายพรานกับคนตัดไม้กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วนายพรานคนหนึ่งเดินตามรอยสิงโตตัวหนึ่งเขาพบกับคนตัดไม้จึงร้องถามเจ้าเห็นรอยเท้าสิงโตหรือไม่คนตัดไม้ตอบเราไม่เห็นรอยเท้าของมันหรอกแต่เราพาท่านไปหาสิงโตที่อยู่แถวนี้ได้นายพรานด้วยความกลัวตอบกลับไปว่าเราถามหาแต่รอยเท้ามันเท่านั้นไม่ได้ต้องการที่จะเจอตัวมันนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้กล้าย่อมไม่เก่งแต่ปาก